برنامه شماره 32 هنرمندان به ترتیب حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، ساخته‌ای، ناصر افتتاح، اشعار نیز به ترتیب از عطار، وحید دستگردی، نظیری نیشابوری، فروغی بسطامی، عراقی، آهنگ بیات اصفهان. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. Thank you. خوش آمدی به نشین و مرا چه عمر دمی، که بی تو عمر نیرزد به نیمه درمی. خوش آمدی بنشین و مرا چه عمر دمی، که بی تو عمر نیرزد به نیمه درمی. وصال روی تو بعد از فراق دانی چیست؟ وصال روی تو بعد از فراق دانی چیست؟ صباح معذرتی در پی شب ستمی. خوشون که حلقه های سر زلف واو کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی. کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. Thank you. یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. به مویی بست صبرم نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ می رنجد دل یار است پنداری. لب جانان شده ای خبر این است که سر تا به قدم جان شده ای. تا خبردار ز سر لب جانان شده ایم، خبر این است که سر تا به قدم جان شده ایم. تا به یاد لب او، تا به یاد لب او جام لب و لب زده ایم. واقف از خاصیت چشمه حیوان شده ایم. Oh, جام جم گر طلبی مجلس ما را دریاب، جام جم گر طلبی مجلس ما را دریاب، که از گدایی در میکده سلطان شده اینجا. همه اسباب پریشانی ما جمع آمد، همه اسباب پریشانی ما جمع آمد، تازه مجموعه آن زال پریشان شدیم. آخ یا زلف کافر به رخش راه نمان شد ما را، زلف کافر رخش راه نمان شد ما را، از ره کفر به سر منزل ایمان شدی، یا در شکنش عهد مبر، با سر زلف شکنش